Свен Нуртквіст. Мітусня у агароді. Была цудоўная вясновая раніца. На дрэвах спявалі птушкі, зелянела свежая трава ды ўсялякія лісточкі. Паўсюль ляталі ды поўзалі кузуркі, даносіліся дзіўныя гукі. Хтосьці ўвесь час гудзеў, шабрусцеў ды напяваў. Усё жывое павыпаўзала са сваіх зімовых схованак. Пэтсон стаяў на агародзе. Ён уважліва аглядаў ды мацаў зямлю. «Ну, ўсё, можна, – сказаў ён. — Пасеем насенне ды пасадзім бульбу». Коцік Фіндус насіўся вакол ды ганяў жукоў. «Як гэта пасадзім? – запытаўся ён. — Вельмі проста. Калі мы пакладзём насенне морквы ў зямлю ды закапаем, то вырасце новая морква. А з кожнай бульбіны, якую мы апусцім у ямку, атрымаецца 5-10 новых бульбін». Коцік спыніўся ды рашуча зірнуў на старога. «Навошта мне 5-10 новых бульбін? Ды і моркву я не люблю. А можна замест гэтага ўсяго пасадзіць катлеткі?» «Пасадзіць можна, толькі вось новыя катлеткі не вырастуць», — патлумачыў Пэтсон. «А давай я паспрабую», — папрасіў Фіндус. «Ну, давай. Але спачатку зямлю трэба перакапаць ды разраўняць граблямі». Фіндус пабег і прынёс адну з катлетак, што засталіся ад учарашняй вячэры. Пэтсон ускапаў градкі, выраўняў зямлю і пачаў апускаць насенне ў роўныя прыгожыя радкі. Моркву ды цыбулю, гарох ды фасоль. А Фіндус пасадзіў сваю катлетку ды час ад часу падбягаў, каб паглядзець, ці не вырасла яна. Калі застаўся ўсяго адзін радок, пачулася гучнае квахтанне. «Хадзем! Ён квах-квах-квах-квах капае!» Раптам усе куры пазбягаліся на грады ды сталі корпацца ў зямлі. Закрычаў Пэтсон. «Я што, не зачыніў куратнік? Вам сюды нельга! Вы ж мне тут усё перакапаеце! О, маё насенне!» Але куры не звярталі ніякай увагі на Пэтсона. Больш за ўсё на свеце яны любілі чарвякоў. А з перакапанай зямлі іх так лёгка даставаць. Пэтсон насіўся па градах, але як толькі ён адганяў адну курыцу, падбягала іншая. Фіндус таксама мужна абарняў сваю катлетку. Ён так крычаў, што ажно закашляўся. Куры дзяўблі яго, ды торгалі за хвост. І пасярод гэтага тлуму нейкая нахабніца падбегла, адкапала ды хуценька праглынула ягоную катлетку. «Я што, мушу ўвесь час трымаць вас у куратніку, каб вы не чапалі мой агарод?» — злаваўся Пэтсон. «Пойдзем лепш, я дам вам крыху семак». «Мы хочам чарвякоў», — пярэчылі куры. «Тады я ўскапаю вам асобны агароддзік, дзе вы зможаце корпацца ды шукаць чарвякоў колькі заўгодна», — прапанаваў Пэтсон. «Хадзем, а?» Пэтсон пайшоў да куратніка ды ўскапаў градку. Куры чакалі за агароджай. «Вакол куратніка зусім няма чарвякоў. Мы ўсіх даўно падзяўблі», — сказала Прылан, якая была самай галоўнай курыцай. Яна ўсё заўжды вырашала, і ўсе яе слухаліся. «Ды не», — не згадзіўся Пэтсон. «Тут жа вунь колькі чарвякоў. Хадзіце сюды, я вам пакажу». «Калі мы зойдзем, ты нас адразу ж зачыніш», — недаверліва прыжмурылася Прылан. Пэтсон змоўк, бо менавіта так і збіраўся зрабіць. «Ну, я не той кап вас», — збянтэжана прамармытаў ён. Раптам Фіндус закрычаў на ўсё горла. «Ратуйце! І ў момант усе куры апынуліся за агароджай. Пэтсон выскачыў з куратніка ды зачыніў дзверы. Падманулі, падманулі, падманулі. Гэта вам за тое, што з'елі маю катлетку. Так нельга, Пэтсон, абурыліся куры. Ты нас зачыніў, а сам казаў, што не будзеш. Інакш вы бы мне ўсё ўшчэнт папсавалі, патлумачыў Пэтсон. Я вас выпушчу праз пару дзён, а калі раптам убачу чарвяка, то прынясу вам. Пэтсон вярнуўся на свае градкі, а коцік Фіндус прыбег туды яшчэ раней, чым стары. Яны стаялі ды глядзелі на патаптаны агарод. Ох, ужо гэтыя куры, прабурчаў Пэтсон. Уся праца прапала. Цяпер трэба ўсё перарабляць. І мая катлетка прапала, засмуціўся Фіндус. Яе больш няма. Гэтыя куры. Пэтсон засеяў новыя грады насеннем, а Фіндус збегаў на кухню па новую катлетку. Для большай бяспекі коцік збудаваў вакол яе грунтоўны плот. І вось надышоў час саджаць бульбу. Пэтсон рабіў у зямлі ямачкі, а Фіндус апускаў туды бульбіны. Пэтсону было цяжкавата, таму калі праца была скончаная, у яго разбалелася спіна. Ну, вось, уздыхнуў Пэтсон. Добра, што мы ўсё зрабілі. Цяпер адно палівай ды чакай. Добра, ты палівай, а я пачакаю, прапанаваў Фіндус. Наступным ранкам Фіндус пабег паглядзець, ці не падрасла яго катлетка. Але яна не падрасла. Наадварот, яна знікла! Засталася толькі пустая ямка. Хтосьці зноў таптаўся па градках. Горса ўсё выглядаў агарод з бульбай. Усё было перакапана, зямля раскіданая, а ўсе бульбіны кудысьці зніклі. Фіндус стралой заляцеў у спальню. Пэтсон! Прычынайся! Мая катлетка знікла, і ўсе нашыя бульбіны таксама! Што? Што такое? Як знікла? І Пэтсон пабег у агарод за Фіндусам. Што такое? Забедаваў Пэтсон, убачыўшы свой агарод. Хто мог гэта зрабіць? Куры ж у куратніку. Што? Куры не ў куратніку? Гэй вы, што вы тут робіце? Тры курыцы напалохана пазіралі з-за дрэва. Калі Пэтсон звярнуўся да іх, куры адразу ж кінуліся да куратніка. Стары пабег за імі. Адчыніўшы дзверы, Пэтсон убачыў, што ўсе куры на месцы. «Уже можна выходзіць?» – запыталася одна курыца. «Выходзіць? Вы ж зноў перакапалі ўвесь мой агарод. Як вы адсюль вылезлі?» «Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па нашла яйка. Я так сама. Нічого ми не копали. Ти що, пацан? Заквахтали кури. Ага, конечно, не копали. Видать, гэта Густаўсон приходил чисто бульбочки набрать. Пэтсон! Пэтсон! Перепынил его Финдус. Гляди. Котик заскочил до старога на плячо, да постукал по лбе бульбиной. Гэта не яны. Бачишь, хтосьці з'еў нашу бульбу, а куры ж не ядуць бульбу. Не-не-не-не-не. Заквахталі куры. Мы не любім бульбу, не любім бульбу. Ну, часам бывае, што ясце. Але не так. Паглядзі, гэтую бульбіну адкусіў хтосьці з вялікімі зубамі, а на зямлі засталіся сляды, і гэта зусім не курыныя сляды. Не курыныя сляды, буркнуў Пэтсон. Хадзем, паглядзім, што там у цябе за сляды такія. І мы таксама хочам паглядзець на курыныя сляды. Заквахталі куры і ўсе разам пабеглі да градаў з бульбай. Пэтсон прыйшоў апошнім. Фіндус стаяў сярод курэй ды вывучаў адзін след, старанна параўноўваючы яго са сваім. Бачыш, Пэтсон, гэта не мы, сказала Прылан. Гэта корова. Не, коза, сказала другая курыца. Не, Ці може нейкая жабка, ці нейкі густаўсан? Не, я ведаю, хто гэта, рашуча пачаў Пэтсон. Гэта... Раптам пачулася з поля. Свіння, скончыў Пэтсон. А вось і Густаўсан са сваёй свінкай. Сапраўды, да іх ішоў сусед Густаўсан, ды цягнуў за сабой свінню на вяроўцы. Яна ўцякла ўначы, крыкнуў Густаўсан. І я знайшоў яе на бульбяным полі Андерсена. Яна любіць бульбу. Так, мы ведаем, адказаў Пэтсон. Яна спачатку наелася тут, у нас. Густаўсан падышоў бліжэй ды паглядзеў. О, нічога сабе, прамармытаў ён. Я вярну табе бульбу. Не хвалюся, сказаў Пэтсон. Праўда, я дарма накрычаў на сваіх курэй. Таму няхай ужо корпаюцца тут сёння, тым больш усё і так перакапана. А ўвечары, калі куры пойдуць спаць, я пасаджу новую бульбу. Чуеце? Можаце шукаць вашых чарвякоў, але толькі там, дзе была бульба. Награды з гароднінай ні нагой. Абяцаеце? Так, абяцаем! Хорам закрычалі куры, ды пачалі паляванне на чарвякоў. Пэтсон зрабіў плот з дошак між бульбяным полем і градамі. На всялякі выпадак, калі раптам куры забудуць сваё абяцанне. Фіндус ганяў тых курэй, якія наогул не ведалі, што такое абяцанне. Коціку вельмі падабалася сачыць за парадкам. Бліжэй да вечара амаль усе куры, як звычайна, пайшлі ў куратнік. Некаторыя, праўда, яшчэ заставаліся на полі, ды працягвалі сваё паляванне. «Хутенька спаць!» – крыкнуў ім Пэтсон. «Усё! Чарвякі скончыліся! Мне трэба пасадзіць бульбу, і я не хачу, каб вы зноў мне тут усё перакапалі!» «Мы вас зачынім у куратніку на 3 тыдні!» – рашуча заявіў Фіндус. «Не! Тіха!» – прашаптаў яму Пэтсон. Але было ўжо позна. Куры, як звар'яцелыя, кінуліся ўцякаць з крыкам. Ён зноў хоча нас падманваць. Так, гадкі Пэтсон. Фіндус, уздыхнуў Пэтсон. Гэта ўсё ты. Навошта ты так сказаў? Я? Я ж не вымавіў ані слоўца, пакрыўджана прамармытаў коцік. А куры тым часам схаваліся пад кустамі ды абмяркоўвалі, які бессардэчны гэты Пэтсон. Мы не хочам, каб нас зачынялі ў паратніку. Мы застанемся тут на ўсю ноч, заявіла Прылан. А раптам прыйдзе ліс ды схопіць вас, спытаў Пэтсон. Ага, там за плотам столькі лісаў, крыкнуў Фіндус. Нас больш не падманеш, сказала Прылан. Ніякі ліс не прыйдзе. Хопіць з імі спрачацца, Фіндус, ціха сказаў Пэтсон. Давай лепш пачнём саджаць бульбу. Будзем спадзявацца, што гэтым разам усё будзе добра. І Пэтсон пасадзіў бульбу другі раз. А Фіндус пасадзіў трэцюю катлетку і збудаваў вакол новы надзейны плот. Цяпер ніхто яе больш не выкапае. Калі яны нарэшце скончылі, ужо амаль сцямнела. Пад кустамі бялелі куры. Яны трывожна азіраліся па баках, ці не збіраецца іх хто схапіць. Ну ўсё, пайду класціся спаць, а вы заставайцеся тут, калі вам зусім не страшна, сказаў Пэтсон. Толькі больш не корпацца мне ў агародзе, ясна? Паглядзім, сказала Прылан. Ясна, але паглядзім. І Пэтсон з Фіндусам пайшлі да хаты. Але стары выглядаў вельмі засмучаным. «Ведаеш, Фіндус, я трошкі хвалююся, а раптам прыйдзе ліс», – сказаў ён, ды задуменна паскроб за вухам. «Я тут падумаў. Табе, напэўна, хацелася б папільнаваць нашых курэй уначы. Уяўляеш, як гэта было б здорава? Ты ж так добра бачыш у цемры, а калі развіднее, можаш пабудзіць мяне. Хочаш? Фіндус вылупіўся на старога. Ты што, хочаш, каб я, маленькі слабы коцік, змагаўся са злым лісам? Сам насам? Цёмнай ноччу? Не, просто папільной курэй. Ты можаш сядзець у сваім дамку на дрэве. Захопіш з сабой бідон ад малака, ды пакладзеш туды некалькі камянёў. Я дам табе ліхтарык. Калі раптам прыйдзе ліс, ты загрукочаш бідонам, ды пасеціш ліхтарыкам. Ліс спужаецца, а я прачнуся, выйду, ды праганю яго. Ну што, так табе не будзе страшна? Ну, так, можа, і не будзе. Але толькі калі я буду сядзець у сваім дамку на дрэве з бідонам ды з ліхтарыкам. Пэтсон дапамог Фіндусу уладкавацца ў дамку на дрэве. Ніякі ліс не змог бы дабрацца да Фіндуса. А коціку было вельмі добра відаць, што робіцца ў садзе. Бідон грукатаў, як мае быць. На ўсялякі выпадак Пэтсон працягнуў шнурок з дамка праз акно ў сваю спальню. Ён збіраўся прывязаць яго да вялікага пальца на левай назе. Цяпер ён абавязкова прачнецца, калі Фіндус пачне торгаць за вяровачку. Як жа нам пашанцавала, што ты такі смелы, Фіндус. Так, я вельмі смелы коцік, адказаў Фіндус. Каты наогул вельмі смелыя жывёлы. Гэта праўда, згадзіўся Пэтсон. Хутка ўжо развіднее, тады зможаш разбудзіць мяне. Добрай табе ночы і салодкіх не сноў. Але як толькі Пэтсон злез уніз, Фіндус закрычаў: «Пэтсон! А ліс дакладна не залезе на дрэва!» «Так, дакладна! Але калі табе страшна, то хадзем спаць у дом!» «Не, я просто запытаўся на браноч, Пэтсон!» І Пэтсон пайшоў спаць. Ён не асабліва хваляваўся за Фіндуса. Коцік у яго кемлівы, а вось куры... За іх Пэтсон перажываў значна больш. Праўда, даўно ўжо ніхто ў ваколіцы не бачыў ліса. Трэба, каб нам вельмі ўжо не пашчасціла, калі ён з'явіцца менавіта сёння. Фіндус сядзеў у дамку і назіраў за садам. Ён бачыў курэй, якія ўладкаваліся ў рыхлай зямлі пад кустом. Фіндус цудоўна бачыў цемры. Сёння ліс не прыйдзе. А нават калі ён і наважыцца паказацца, Фіндус адразу ж загрукоча бідонам, засвеціць ліхтарыкам, заторгае шнурком, грукатаць, свяціць і торгаць. Грукатаць, свяціць і торгаць. Але нічога не здарыцца. Ён проста пасядзіць тут, ды паназірае за садам. А потым ужо і Пэтсон прыйдзе. Не прыйдзе ніякі ліс. Не, хутка ўжо развіднее. Як ціха. Ціха ды спакойна. Не чуваць ніякага ліса, толькі зоркі зяюць у небе. Фіндус пільнуе сваіх курачак. Усё добра, тут у дамку. Раптам Фіндус прачнуўся. Нехта квохча. Як? Ужо развіднела? Ужо заўтра? Ён вызірнуў у акно. Ратуйся! Хутчэй грукатаць, свяціць, торгаць! Пэтсон! Пэтсон, прачынайся! Яны зараз затопчуць маю катлетку! Пэтсон ледзь не вываліўся ў акно. Што такое, ліс? Не! Толькі не гэта! Пэтсон адразу ж выбег у двор з мятлой у руках. У садзе была цэлая процьма кароў, не менш як 6. Каровы тапталіся па полі з бульбай, па градах з гароднінай, па клумбах з кветкамі ды па кустах маліны. «Што вы тут робіце?» – закрычаў Пэтсон. «А ну прач, ацюль! Вы ж мне тут усё затопчаце!» «Так, паяны затопчуць усіх наших чарвек ко-ко-ко-ко!» – закрычалі куры. «Прагані іх, Пэтсон!» Але каровы зусім не разумелі, чаму гэты стары бегае вакол іх ды крычыць. Яны ж проста стаяць і глядзяць. Не чапайце мае кветкі, гэта мой сад, валіце туды, адкуль прыйшлі, крычаў Пэтсон, спрабуючы прагнаць кароў. Куры з Фіндусам як маглі дапамагалі яму, але прагнаць 6 кароў не так ужо і лёгка. Прайшло 15 хвілін, а каровы ўсё яшчэ тапталіся па градах ды клумбах. Цяпер усё было канчаткова вытаптана. Так нічога не атрымаецца, уздыхнуў Пэтсон. Мне патрэбная дапамога. Гэта каровы Андерсона, няхай ён і дапамагае іх праганяць. Дурныя каровы! Так, дурныя, што вылупіліся! Нічога не разумееце! Крычаў Фіндус. Так, менавіта вылупіліся, дурныя! Дурныя! Дурныя! Прамармытаў стары і пайшоў ужо быў да Андерсона, як раптам у яго з'явілася ідэя. Ён спыніўся. Калі яны такія дурныя ды цікаўныя, мы зможам іх абхітрыць. І я нават ведаю як. Каровы па-ранейшаму стаялі, утаропіўшыся на Пэтсона, Фіндуса ды курэй, якія ўсе разам чамусьці пайшлі ў дом на кухню. Ім стала цікава, што ж там такое. І яны пайшлі следам. Пэтсон і куры выйшлі на ганак вельмі задаволеныя. А зараз, шаноўныя панянкі, урачыста звярнуўся да кароў Пэтсон, дазвольце мне прапанаваць вашай увазе блукаючы пакунак. Куры запляскалі ў крылы, а каровы вылупіліся на карычневы папяровы пакунак, які паскакаў уніз па прыступках. Пакунак накіраваўся ў сад ды спыніўся там. Каровы са здзіўленнем глядзелі на яго. Яны ніколі не бачылі нічога падобнага. Раптам пакунак зазвінеў, як званочак, якія каровы часам носяць на шыі. Куры пабеглі да пакунка. Па-па-па! Што-што-што? Па-па-па! Што гэта такое? Па-па-па-па! Цікава, цікава-какава! Хто гэта там? Квахталі яны, ды цішком пазіралі на кароў. Цікаўныя каровы кінуліся да пакунка. Але не паспелі яны падбегчы бліжэй, як пакунак пераляцеў раллю ды спыніўся на другім баку. Каровы таксама спыніліся і пастаялі крыху, толкам не ўцяміўшы, што здарылася. Але як толькі званочак зазвінеў яшчэ раз, яны зноў пабеглі за пакунком. Калі яны ўжо былі амаль зусім побач, пакунак адбег за агароджу. Ён паскокваў ды звінеў. Каровы беглі следам, спрабуючы яго дагнаць, ажно пакуль не апынуліся на лузе у сябе дома. Калі каровы сышлі, Пэтсон пачаў рамантаваць агароджу. А Фіндус скінуў пакунак ды пабег дадому. Каровы глядзелі то на пусты пакунак, то на Фіндуса. І нічога не разумелі. Ну ўсё. Спадзяюся, сёння больш непрыемнасцей не будзе. Пайду спаць. А заўтра схаджу да суседзяў ды папрашу, каб падрамантавалі свае агароджы. Тады мы зноў зможам заняцца нашымі градамі. Думаю, дастаткова будзе пасадзіць пару катлетак, але лепш у вазон на падлаконні. Увогуле, навошта нам столькі гародніны? Няма ў ёй нічога карыснага. Wow.